हुस्न की बिजलियां तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां तेरे रामन की खुशबू से महके चमन संगमरमर के जैसा ये तेरा बदन हसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां मेरे साजना बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी ये जन्मों का साथ है देखो छूटे न सजना तेरे आंचल की छांव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई ये हसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई ये हसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां है मेरे साजना मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐसा नम तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से मेरी जाने जा तेरी कसम ये हसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां ऐ मेरे जाने जा इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई हसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां ए मेरे साजना ये हसी वादियां ये खुला आसमां आ गए